शिक्षा होती है उनमें एक बात ये बिल्कुल सोलाना सच्ची समझ गई कि अभी जो आप लोग बैठे हैं ये अपनी जगह नहीं है, इसमें मतभेद नहीं है। अगर ये अपने अपने सिद्धांत के अनुसार बताते हैं परंतु अब जो बैठे हैं ये स्थायी चीज नहीं है। संतों का कहना है, सबका अनुभव है, इसमें कोई मतभेद नहीं है, तो निश्चिंत होकर यहाँ रहना है ये बड़ी गलती है। यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ तो केवल काम करने के लिए आए हैं और जाना पड़ेगा ही, निश्चित बात है। इस बात से यहाँ स्थायी टिक जाए ये बात है नहीं। इस बात से चतुर वही है जो यहाँ जिस काम के लिए आए हैं वो अपना काम कर ले, वो काम किए बिना यहाँ रहना है वो निरर्थक है, और खराब काम करे तो बहुत ही ज्यादा बहुत हानि की बात है। जैसे घर से कोई खेत जावे तो आराम के लिए जाता है क्या, वो काम करे ठीक तरह से, इससे ये शरीर इधर शरीर को तो खेत में खेत है, तो खेत में आए हो आराम के लिए नहीं। यही तनु कर फल विषय भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। तो ये मुख्य बात है कि यहाँ निश्चिंत रहना है, ये बड़ी गलत की बात है, बहुत बड़ी भूल की बात है। सब भाई बहनों से कहना है यहाँ जो आप आए हैं सत्संग के लिए, इनसे पहले जो यहाँ आए हैं संसार में रहने के लिए, ये रहने के लिए नहीं है। पशु पक्षी वृक्ष आदि है जितने, इनके लिए तो कहा नहीं जा सकता, पर मनुष्य शरीर वही कहलाता है जो कि वास्तव में यहाँ आकर के रसपच होकर के वैसे खुशी से रहता है। इसमें सब एक मत है। अगर ये कैसे होगा, यहाँ भी साधन कैसा करे, साधनों में मतभेद है, और शादी में मतभेद है, परंतु यहाँ निश्चिंत रहना बैठे रहना इसमें कोई भेद नहीं। सब कहते हैं कैसे बैठे हो यहाँ, क्या ये रहने की जगह है? सदा कोई यहाँ रहा है, कोई रहेगा, कोई रह सकता है क्या? तो ये जो जागरण हो रहा है आज, ये बहुत बड़ी चेतावनी है। आज महर्षि जी का आज दिन है, तो ये दिन से चेतावनी लेनी चाहिए, अपना अपना जीवन बदलना चाहिए। भाई बहनों से सब प्रेम प्रार्थना है, आदर सहित प्रार्थना है, रोजाना जिस तरह से सत्संग करते चल जाते ऐसे न हो करके आज ये विचार करना है मुख्य, कि यहाँ रहने के लिए हम नहीं है। जैसे यहाँ सत्संग के लिए पंडाल में आए हैं, तो यहाँ रहने की जगह नहीं है, यहाँ सत्संग करने की जगह है। बोलने वाला बोले, सुनने वाला सुने, सुनने वालों को सुनने का अधिकार है, तो अंत में बोलने का है, बस बोलना है सुनने वालों के लिए, सुनना है बोलवाने के लिए, बोलने वाले के लिए सुनना है, अपने लिए नहीं है। अपने लिए वो शिक्षा लेना है, जो कह रहे हैं वो शिक्षा अपने लिए है, सुनना अपने लिए है, बस सुनना है अधिकार उनका रक्षा करनी है जो बोलने वाले हैं। और बोलने वालों को चाहिए कि सुनने वालों का अधिकार है हमारे पास, इस वास्ते उनका भला हो जैसे करना चाहिए। तो ऐसे परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम भाव से तो परस्पर एक एक की वृद्धि करते हुए परम श्रेय को प्राप्त होंगे। तो रहने के लिए हम यहाँ नहीं है, ये खास बात है। आज से ये याद कर लो कि अपने यहाँ केवल रहने के लिए निश्चिंत नहीं रहना है। जो याद आ गया तो नहीं, मत भूले मन मोह में बांधू भजरे पीव, क्यों बैठो सगरा मत कह तू ऊँडी देकर नहीं, ऊँडी देकर नहीं आई यहाँ फुटोड़ा गेला, कर आगा ने छोड़ा थे कुंडरावने देला, लख चौरासी जूण में रुतो फिर सी जीव, मत भूले मन मोह में बांधू भजरे पीव। तो सबकी बात एक ही आती है कि यहाँ रहने के लिए स्थान नहीं है, यहाँ काम करने के लिए आए हैं। काम दो खास मुख्य, मैंने जो पुस्तकें पढ़ी है, सुनी है, व्याख्यान दिया है और उसे सुना है, तो वो ही बात है। एक तो भगवान को याद करना और एक दूसरे की सेवा करना, क्योंकि हमारे संबंध दो है, एक परमात्मा है एक संसार है, बीच में हम है। हमारा काम क्या है? भगवान को याद करना, भगवान के साथ में संबंध जोड़ना है और संसार की सेवा करना है। भगवान का संबंध हमारा अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा, मिटेगा नहीं। हम भूल जाते हैं, भगवान भूलते नहीं है, तो भूल जाते हैं पर संबंध टूटेगा नहीं। और संसार का संबंध जोड़ दो पर जुड़ेगा नहीं, ये रहेगा नहीं, ये टिकेगा नहीं। जो नहीं टिकेगा उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे लेने का अधिकार नहीं है, देने का अधिकार है। लेना है केवल उनकी प्रसन्नता के लिए, अपने निर्वाह के लिए, लेने के लिए लड़ा नहीं है, उनकी प्रसन्नता के लिए, अपना निर्वाह के लिए, और देना है उनकी सेवा करना है, लोक और पल दो दोनों के लिए, यहाँ के निर्वाह के लिए भी सेवा करना है और उनका कल्याण करने के लिए भी सेवा करना है। सेवा करने में एक तत्व है, जो सेवा करने के लिए करता है, नियम से जो काम करता है वो सेवा के लिए, उससे संबंध विच्छेद होता है। हम जिनकी सेवा करें और सेवा न दें तो संबंध विच्छेद हो जाएगा, और चिंतन करें अपनापन होगा तो उनके साथ संबंध हो जाएगा। और संसार की केवल सेवा ही करें, सेवा ही सुख पहुंचाना, लेने की इच्छा नहीं होगी तो संबंध विच्छेद हो जाएगा। कोई मर जाता है तो उसका बड़ा दुख होता है, तो दुख में कारण क्या है? खास ये जानने की बात है, खास समझने की बात है। उनसे सुख लिया है और उनको सुख दिया नहीं है, दिया है तो सुख कम दिया है और सुख ज्यादा लिया है, उस कर्जे से उनकी याद आती है और रोना पड़ता है। एक उनसे अगर ये सुख लेंगे ये आशा है, तो पहले कर्जा लिया है और फिर लेने की आशा, ये होने से ही दुख होता है, नहीं तो दुख नहीं होगा। जिनसे हमने कर्जा नहीं लिया और लेने की इच्छा नहीं, वो मर जाए तो दुख होगा। कहीं का कुत्ता मर गया, कहीं मनुष्य मर गया, जिसे पहचान भी नहीं है तो दुख थोड़ा ही होता। दुख होने का कारण है स्वार्थ, स्वार्थ बुद्धि है, ये दुख होने का कारण है। सेवा लेना भी स्वार्थ बुद्धि और लेने की आशा रखना भी स्वार्थ बुद्धि, इसी से दुख होता है। इस वास्ते सेवा लेना नहीं है, सेवा करना है। करना क्यों है कि पहले सेवा ली है वो कर्जा उतारना है और आगे हमें संबंध नहीं रखना है, ये दो बात के लिए सेवा करना है। तो सेवा करने से संबंध विच्छेद होता है, सेवा लेने से संबंध जुड़ता है नया। जैसे सेवा सम्मति में लोग सेवा करते हैं मेला में, तो सेवा करते हैं तो संबंध जुड़ता नहीं है। ऐसे ही घर वालों के साथ केवल सेवा के लिए ही संबंध रखे, अपने लेने के लिए संबंध नहीं रखे, तो संसार से वैराग्य होगा। धर्मते विरति योगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म का पालन करना, स्त्री अपने धर्म का पालन करे, पुरुष अपने धर्म का पालन करे, माँ बाप अपने धर्म का पालन करे, लड़का लड़की अपने धर्म का पालन करे, बहन भाई अपने अपने धर्म का पालन करे। तो धर्म का पालन करेगा ठीक तरह से तो वैरागी होगा ही। धर्म ते विरति योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। स्वयंभू मनु और शत्रुपन क्या गया कि हो न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। तो मन अति दुख लाग गए, जन्म गई भारी भजन बिना, तो वैराग और नहीं, वैराग भी तो हुआ और क्या हुआ बताइए। मनुष्य महाराज की आज्ञा पालन करने लिए मनुष्य स्मृति को शोक सामने रखते हैं, तो वो सेवा करी, सेवा करी तो वैरागी हुआ, उस घर चल दिए दोनों ही। तो यहाँ सेवा करने के लिए हम हैं, सबको सुख पहुंचाने के लिए है। ये अटकल अगर आ जाती तो हमारे मुंह नहीं होगा, हम फंसेंगे नहीं। उद्देश्य यही है कि सुख पहुंचाना है, हरे की सेवा करना है, उनका कल्याण कैसे हो, उनका निर्वाह कैसे हो, उसका आदर कैसे हो, तो वे सुख से कैसे जीवे और परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, परलोक इसको कैसे सुधरे, इस भाव से सेवा करना। ऐसे सेवा करने से संबंध जुड़ता नहीं है, टूटता है। अपना नहीं मानना है, सेवा करना है। अरे सेवा तभी होगी जब अपना नहीं मानेंगे तब। अरे अपना मानकर सेवा करना है, वो सेवा करना नहीं है, वो अपना पद में सब नष्ट हो जाएगी चीज। तो लेना हो गया, देना नहीं हुआ। जैसे शीतकाल में कंबल देने का बड़ा पुण्य है, परंतु एक ने हजार कंबल ला करके शीतकाल में बिक्री कर ली तो उसको पुण्य हो जाएगा क्या? वो पुण्य के लिए देता ही नहीं, वो तो नफा उठाता है, पैसों के लिए देता है। क्या पैसों के लिए लेने वाले की कंबल से ज्यादा दूर नहीं होता क्या? मुफ्त में कंबल मिले ज्यादा दूर होता है और खरीद कर लेने से ज्यादा दूर नहीं होता? पर देने वाला पैसों के लिए देता है, लेने वाला पैसे दे कंबल के लिए लेता है। तो व्यापार है, ये व्यापार नहीं है। इस वास्ते प्रहलाद जी ने कहा, जब भगवान का वरदान मांगो तो उसने कहा मैं बढ़िया नहीं हूँ महाराज, यस्ते आशीषास्ते न सब वृत्ति बनक। आपका भजन करे, आपसे कुल चाहे, वो भक्त नहीं है, वो बढ़िया है, व्यापारी है, मैं व्यापारी नहीं हूँ। सूक्ष्म कामना रही वो बात एक अलग है, पर संसार के साथ सेवा का ही संबंध रखना है। उनको सुख कैसे पहुंचे, उनको आराम कैसे पहुंचे, उनका हित कैसे हो, एक एक का कर्तव्य ये है। संसार में रहते हुए कल्याण करने का उपाय है ये। भगवद गीता ऐसा विलक्षण ग्रंथ है कि जो संसार में रहते हुए कल्याण हो जाए। तो संसार में रहना क्या है? संसार में रहना है उसे लेने के लिए, तो वो डूबेगा। नौका होती है वो पानी में ही रहती है, मन पानी में रहते हुए पानी से पार करती है, परंतु कब? जब नौका में पानी नहीं भर जाएगा तब। अगर नौका में पानी भर जाएगा तो दूसरों को क्या तारेगी, वो तो खुद डूब जाएगी, उसका तैरने धाम भी कैसे होगा? तो संसार हमारे में न भरे, हम सेवा करें। संसार भरना क्या है, मेरा कर मान करके अपने स्वार्थ के लिए सेवा करते हैं, वो डूबने का रास्ता है। अपने स्वार्थ के लिए डर करके उनको प्रार्थ करें। जितने संत हुए, जितने संतों की वाणी आप पढ़ोगे तो यहाँ निरंतर रहने के लिए कोई संत नहीं कहते कि यहाँ ही रहो और यहाँ सुख भोगो। सुख भोगने के लिए कहते हैं यह तनु कर फल विषय न भाई, ये शरीर का फल नहीं है विषय भोग। अगर इस विषय के लिए ही जाओ, स्वर्ग के लिए ही, तो विषय भोग यहाँ करो, अगर इस विषय करने के लिए करो वो भी अंग दुखदाई। इस वास्ते सबको सुख पहुंचाना है, आराम पहुंचाना है। भगवान को सुख कब होता है, भगवान के सन्मुख हो जाए तो। भगवान राजी होते हैं। भगवान राजी किसमें होते हैं, हम अपना उद्धार कर लें। संत महात्मा कदर राजी होते हैं अपना उद्धार कर लें, उनकी सेवा से नहीं होते हैं इतने। भगवान की सेवा करो, भगवान बड़ी अच्छी है आपकी, आपकी बुद्धि निर्मल होगी, आपको फायदा होगा, परंतु आप अपना कल्याण ना करो तो सेवा से राजी नहीं होंगे। आपका कल्याण कर लो, सेवा कुछ मत करो, खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे बालक को हृष्ट पुष्ट देख करके माता खुश होती है, ऐसे भगवान और महात्मा आप लोग भजन करके भगवान के साथ संबंध जोड़ दो तो संत महात्मा और भगवान सब खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। यही तो विशेषता है। स्वार्थ बिंद सकल जग माही, सुपने ऊपर परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, हेतु रहते जग जुग उपकारी, तुम्हारे सेवक सुधारी। तो ये भाव सबको सीखना चाहिए। हम गृहस्थ में रहेंगे गृहस्थ की सेवा करने के लिए, उनको आराम पहुंचाए, माँ बाप को आराम पहुंचे, भाई भाई भौजाई को और भतीजों को आराम पहुंचे, स्त्री पुत्र को भी आराम पहुंचे, उनका आराम से जीवन हो और उनका कल्याण हो, इसी भाव से ही रहे। इस बात से ऋषभदेव ने क्या कहा, वो पिता पिता नहीं जो पुत्र का कल्याण न करे, वो पुत्र पुत्र नहीं जो पिता का कल्याण न करे, वो माता माता नहीं जो पुत्र का कल्याण न करे, पुत्र पुत्र नहीं माता का कल्याण न करे, और पति वो पति नहीं जो पुत्री का पत्नी का कल्याण न करे, अरे पत्नी पत्नी वो पत्नी नहीं जो पति का कल्याण न करे। हमारा संबंध दूसरे का कल्याण करने का ही है, उनका हित करने का ही है, उनकी सेवा करने का ही है हमारा काम, तो दोनों का कल्याण होगा। सेवा लेगा लोग अपने आराम के लिए तो वो फंसेगा। इस वास्ते गृहस्थ में रहने की बड़ी सुंदर विद्या है कि वे सबको सुख पहुंचे। देखो चाहे तो अपना कोई संबंध नहीं है उनकी सेवा करो, और चाहे जिनकी सेवा करो अपना संबंध मत रखो, एक ही टोटल रहेगा। संबंध क्या, सेवा लेने के लिए संबंध मत रखो, सेवा करने के लिए संबंध। तो गृहस्थ में और भाई व्यवहार में रहना है, केवल हमारे संबंधियों को आराम कैसे पहुंचे, सुख कैसे पहुंचे, उनकी सेवा कैसे हो, उनका हित कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, इसी भाव से हमारा संबंध गृहस्थ में रहना चाहिए। तो गृहस्थ कल्याण करने वाला हो जाएगा, उद्धार करने वाला हो जाएगा, कल्याण करने वाला हो जाएगा। ये लेने की इच्छा से ही होता है। मैंने पुस्तक में एक बात पढ़ी है कि लेना है वो लेना है बंधन के लिए है या नहीं, ये लेना है ये पाप है, देना है ये पुण्य है। लेना पाप लिखा, एक रोन में लिखा, पर दृष्टि नहीं जाती उधर। अर्जुन ने कहा कि महाराज ये किसका प्रेरित हो, किसके किससे प्रेरित होकर ये पाप करता है, अनिच्छन भी पाप करना चाहता नहीं, तो काम ऐसे क्रोध उद्देश्य। काम क्या, नाशवान वस्तु से सुख लेने की इच्छा का नाम काम है, मात्र सुख नाशवान से सुख लेना यही काम है, तो नाशवान से सुख लेना यही पाप है। नाशवान का तो उपकार करना दूसरों के हित के लिए, ये पाप है। ये गीता के गहरा उत्तर विचार करोगे, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण रजो रागात्मक विद्धि, तो राग पूर्वक आसक्ति पूर्वक साथ रहना ये पाप करना है। उनको सुख पहुंचाने के लिए, आराम पहुंचाने के लिए, अपना नहीं तो पाप नहीं होगा, समझ नहीं जुड़ेगा फिर। इस वास्ते कर्तव्य समझ कर काम करना है, उससे उपराम होने के लिए। कर्तव्य का तात्पर्य है कर्तुम योग्यम कर्तव्यम, कर्तुम शक्यम कर्तव्यम। योग्य और शक्य अर्थ में होता है जो कर्ता कर सकते हैं और करना चाहिए, उसका नाम कर्तव्य है। तो कर्तव्य केवल करने से आप संबंध विच्छेद होता है। अपनी अपनी बात है, उनको सुख पहुंचा दिया, आराम पहुंचा दिया, उसे ऋण हो ऋण हो जाते हैं, और लेने की इच्छा रखे लेने से ऋण ही हो जाते हैं। ये प्रत्यक्ष बात है। जैसे कोई घर में आदमी है, उनकी सेवा करी, रातों जगे, पैसा भी लगाया, वो मर जाएगा तो दुख नहीं होगा। हमारा सज्जन चला गया, इस बात का दुख होगा, परंतु भाई हमने ना तो पैसे की कंजूसी करी, ना रातों जगने की कोई कर्म करी, कमी रखी, अब चल गया क्या करें, तो उसे दुख होगा। और सेवा नहीं करोगे और कंजूस रखोगे तो दुख होगा एक कि भाई अमुक वैद्य को नहीं दिखाया, मन में रह गई, मन वालू मर गया, और मन में रह गई रात में उसे प्राण निकल गया, कोई पास में नहीं था तो सेवा नहीं हुई, तो ये पश्चाताप होगा। और अपनी सेवा ठीक कर दे तो पश्चाताप नहीं होगा। तो संसार में लेना है सेवा करने के लिए, और भगवान का भजन करना है भगवान की प्राप्ति के लिए। संसार से ऊंचा उठने में दोनों भी, संसार ऊंचा उठने सेवा और परमात्मा नदी होने भजन भगवान का संबंध। तो संबंध में जप की बड़ी महिमा है, परंतु जप से भी महिमा है भगवान को अपना मानना। भगवान अपने घर के हैं, संसार अपने घर का नहीं है, ये अपने कहलाना अपने नहीं है, ये तो सेवा करने के लिए अपना है, अपने लिए अपने नहीं है। भगवान अपने हैं, अपने लिए है, संसार सेवा करने के लिए अपना है। जैसे प्याऊ पर बैठा है तो वो जल पीने के लिए नहीं है, प्यास में वो पी लो, पर वो प्यास बुझाता है पाने के लिए, सबको जल पिलाना है। ऐसे संसार में रहना है केवल उनकी सेवा करने के लिए। तो आज ये बात एक धारणा हो जाए कि हम संसार में रहेंगे, माता पिता की सेवा करें, भाई भतीजा भौजाई की सेवा करेंगे, और स्त्री पुत्री की सेवा करेंगे, उसका नाम अलग अलग होगा, परंतु वास्तव में अपने आराम का और स्वार्थ का त्याग करके उसको सुख पहुंचाना और कल्याण करना, ये बात हमारा कर्तव्य है। इसके लिए करो तो संसार से मुक्ति हो जाएगी। यही तो विलक्षण का गीता में कई विलक्षण, जिसमें ये भी विलक्षणता है कि संसार में रहते हैं वो संसार से ऊंचा उठ जाए, व्यवहार में परमार्थ की सिद्धि हो जाए। अरे युद्ध रूपी क्रिया में सुख दुख के समय के तो अलाभ अलाभ हो जया जय होता तो युद्ध नहीं वो पाप हम आपसे सही युद्ध क्रिया में पाप नहीं लगेगा। पर जय जय जय पराजय लाभ रानी सुख दुख समान कर दे, लाभ हो तो ही मौज है, हानि तो ही मौज है। क्यों युद्ध हम विजय के लिए नहीं करते हैं, करते हैं सेवा करने के लिए। सिद्धांत ये है। अब वही युद्ध अर्जुन के लिए, वही दुर्योधन के लिए हुआ, तो दुर्योधन के लिए ये बात नहीं है, उसे राज्य की इच्छा है। राज्य की इच्छा को लेकर युद्ध में प्रवृत्ति हुई, इसका पश्चात हुआ अर्जुन को, अहो बहुत महत पाप हम कर्तुम देवता भाई हम यदि राज्य सुख लोभ है ना अंतरम शुद्ध मध्य था, राज्य सुख लोभ है ना अंतरम शुद्ध मध्य था, तो दुख होता है, ओ बहुत महत पाप कर दू, पाप करने के लिए हुआ तो युद्ध नहीं करूंगा पाप लगेगा। भगवान करे युद्ध करना पाप नहीं है, पाप तो स्वार्थ बुद्धि है, कामना है, अभिमान है, ये पाप तो इसमें है। पाप युद्ध में ना पाप है ना कोई एकांत में पाप है। काल में भी एकांत बैठा सब सीताराम सीताराम कर रहा है, पुण्य हो जाएगा, भजन हो जाएगा उसका। नियत क्या है भीतर की, तो संसार में सुख लेने की नियत है ये ही बांधने वाली है। तो सत्संग सत्संग के द्वारा आज जागरण हुआ, इसके द्वारा ये बात समझो कि सुख लेने के लिए हम नहीं आए हैं। यही तनुकर फल विषय भाई, क्या अर्थ क्या हुआ, ये शरीर सुख लेने के लिए नहीं है, सुख देने के लिए है। अपने तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से सुख पहुंचाना, सबकी सेवा करना। सेवा लेने में भी सेवा करने का ही उद्देश्य हो। स्त्री की प्रसन्नता के लिए ही स्त्री करावे भोजन, भोजन कर लो, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। वो आलस करती हो तो तुम बैठ, मैं रसोई बनाऊ, तुम भी पाओ मैं भी पाऊ। वो भोजन देर प्रसन्नता हो, ठीक बात है। एक संत की बात सुनी कि भोजन बढ़िया कौन सा होता है, तो उन्होंने कहा भोजन बढ़िया वो होता है जो खिलाने वाले को आनंद ज्यादा हो खाने वाले की अपेक्षा, वो भोजन तो बढ़िया। एक घटिया कौन सा होता है, तो खाने वाले को खुशी हुआ खिलाने वाले की अपेक्षा, खिलाने वाले वही दुख हो गए। वही तो सिंह भी हिरण को खा लेता है, क्या पुण्य होगा। अपने स्वार्थ के लिए भोजन करता है और वो समझता है आफत आएगी लेना पड़ेगा, वो सबसे नीचा भोजन होता है। और दोनों को सुख बरोबर होता है तो मध्यम दर्जे का है। अरे खिलाने वाले को आनंद ज्यादा आवे खाने वाले अपेक्षा, वो भजन बहुत बढ़िया होता है। तो हरेक कार्य में दूसरे का हित करना, दूसरे का आराम देखना, दूसरे का सुख देखना। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, अरे पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। पर हित सरिष, एक सुख बुद्धि एक हित बुद्धि, हित बुद्धि परिणाम तक जाती है, सुख बुद्धि वर्तमान में जाती है। तो दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं है, तो सबका हित कैसे हो। ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रता, हित में रति प्रीति होनी चाहिए हित में। हित आप कितना करते हैं कितना कम करते हैं ज्यादा ये नहीं है। वहां पर आपकी रति हित अपना सुख लेने में है, दूसरे के हित करने में है। आपकी प्रीति किस में है, सर्वभूत हिते रता, रति है रति प्रीति, ये सब ये प्रीति है। स्वे स्वे कर्मणि अभी रता संसिद्धि लभते नर, रति प्रीति। सुंदर विलास पड़ा था, मुझे याद आ गई बात, एक रति मैंने पाव रति को अभी समझ ही नहीं। सुंदर दास जी महाराज एक कविता में आती है, एक रति बन पाव रति को, मतलब ये अब समझ में आता है कि एक रति प्रीति नहीं है तो पाव रति का कुछ कीमत नहीं उसकी। रति चिर भी होती है, चिर में उस रति है रति, तो एक रति बन पाव रति को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं उसमें, रति भर का ही नहीं है, रति भर का ही नहीं है, पाव रति का है। क्या रति है, स्वेच्छा कर बढ़िया अभिरत है, भजन में अभिरत है, दूसरों की सेवा करने में अभिरत है, तो वो रति है प्रीति। स्वेच्छा कर बढ़िया अभिरत है सर्व सिद्धेव, न कर्मसु अनुसज्जते, न राही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, न कर्म में आसक्ति लगता है न इनके भोगों में आसक्ति लगता है, योगारूढ़ हो जाता है वो। तो ये अपना जो स्वार्थ है खीसरा पदार्थ हो गई, प्रकृति स्थानी कर सती अंश तो है परमात्मा, खेलता है प्रकृति को, तो जन्म मन में जाएगा ही, और संसार का ही काम करता है, परंतु करता है निष्काम भाव से सेवा करने के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि जिसके बालकों की सेवा करेंगे तो माँ बाप राजी होंगे कि नहीं, इसलिए संसार की सेवा करें तो भगवान राजी होंगे ना, भगवान की राजी के लिए। तो संसार हम क्या लेना है, इसलिए योगा कर्म सुकौशलम, कर्म में अगर कुशलता है तो योग ही है, निष्काम भाव ही है, केवल सेवा वृत्ति है, भाव कल्याण नहीं है, ये कर्म में कुशलता नहीं, कर्म में क्या कर्म बंध जाए जंतु, विद्या विमोचरे, कर्म से बंधता है जंतु, बनता है कब, उनसे अपना सुख लेना चाहता है, अपना स्वार्थ चाहता है तो बंध रहता, स्वार्थ का त्याग करके हित करता है तो खुलेगा। ये सुख है अपना, आराम है, ये लेना है ना, ये काम है, ये पाप का आचरण है। किससे प्रेरित होता है, अपने सुख से, अपने स्वार्थ से, अपने अभिमान से, अपने मतलब से, तो पाप करता है। तो अपने स्वार्थ के काम करो चाहे पाप करो, एक बात है। बड़े बड़े यज्ञ दान तप और तीर्थ होते हैं, बड़े बड़े करता है अपने स्वार्थ के लिए, तो कल्याण हो जाएगा, राज्य मिल जाएगा, विभव मिल जाएगा, दान पुण्य उसका फल मिल जाएगा। तो अपने लिए नहीं है, इस वास्ते इधम ब्रह्मणे नमम, जहाँ यज्ञ करते हैं आहुति देते हैं तो नमम कहते हैं ना अंदर, इस अर्थ की मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं, मेरे लिए है उनको, तो उनके लिए ही करे। और अपने लिए करता है, उनके लिए देखता है, दान करता देखता है, एक गुणा दान ऐसे गुणा पढ़ने। एक सज्जन एक संत के पास गए, अखंड की बात, अखंड संत के पास गया तो उसने ले जाकर बड़ा दुशाला भेंट किया। तो उसने कहा सर जी दुशाला कैसे किया, कि महाराज संतों के देने से एक गुणा दो सहस गुण पुण्य होता है, इस वास्ते हम देते हैं। तो वो विचार दे दिया कि पैसा क्यों दे दो, कि भाई हजार में एक तू दे दे, अब 999 बाकी रहे, अब फिर देखा जाएगा, अभी तो कहाँ से लाभ है, तो कम से एक तो कम हो जाए, 999 और देना है, आफत होगी हमारे तो, इस वास्ते एक तो उतार दे, ले जा भाई लेना है, हजार गुना पूछ होता है, तो देता है कि लेता है, देता है एक रुपया, लेता है हजार, तो पुण्य हो गया, ठगाई है। तो उसकी वस्तु त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, आपकी वस्तु आपको, ऐसे संसार की वस्तु समझ संसार की सेवा करो, उनके घर की चीज है उनकी सेवा करनी है, समय हो जाएगा। इसमें सेवा में आपको शंका हो तो पूछो, महाराज कहते हैं आप लोगों को मेरे पर दया आती है, हमारे ही व्यसन है, हमारा परिश्रम नहीं होता है, व्यसन वाले प्रसन्न होता है क्या, व्यसन ये सब बात है और जाओ राजिया। तो ये मार्मिक बात है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी को दुख न हो, सबको सुख हो। मनुष्य शरीर सुख लेने के लिए नहीं है, सुख भोग के लिए नहीं है, मनुष्य शरीर त्याग के लिए, दूजा आप दूजे को समझाओ समझे नहीं, मनुष्य ये समझ सकता है और मैं मनुष्य ताकत नहीं समझने की, सुख दूजों पे ले सकते हैं पर सुख देना नहीं आता है, देना ले तो लोगे, वृक्षों से ले लो, पशुओं से ले लो, मन पशु सेवा करेंगे क्या, करने का नहीं आता है, करने का आता है मनुष्य को, अरे ये भी नहीं करता तो कहाँ करोगे बताओ, मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी सेवा नहीं करोगे तो सेवा करने का मौका कहाँ मिलेगा, क्या स्वर्ग में मिलेगा, क्या नरकों में मिलेगा, क्या 84 लाख जूनी में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, और मौका है ही नहीं। जैसे भजन करने का मौका नहीं है, ऐसे सेवा करने का मौका और जगह नहीं है, मनुष्य शरीर में ही है। तो मनुष्य शरीर होकर के जो भाई जिस बाजार में जो चीज मिलती हो उस बाजार में जाकर वो चीज दे लो तो क्या लिया फिर तुमने, और जगह मिलती ही नहीं, तो मनुष्य शरीर में ये चीज मिलती है कि आप सेवा करते हैं, दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, भगवान को सुख पहुंचा रहे हैं, भगवान को, भगवान के मनुष्य ने ऐसा बनाया जो भगवान का भी उपकार करे और संसार का भी उपकार करे और अपना भी उपकार करे, अपना उपकार करे ज्ञान योग से, संसार का उपकार करे कर्म योग से, और भगवान का उपकार करे भक्ति योग से, तीनों की सेवा करे, तीनों का काम आ जाए, ऐसा मानव शरीर है, दूसरे शरीर नहीं, ऐसा अपना अपना काम तो सब करते हैं, कोई पुण्य इकट्ठा करता है, कोई पाप इकट्ठा करता है, अपना अपना करता है, और सेवा करने वाले एक मनुष्य शरीर है, इसमें नहीं होगा तो कब करेगा। ऐसे समारोह होते हैं, इनका तात्पर्य क्या है कि ये विद्या सीखने की है, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सर्वभूत हिते रता, रति प्रीति हमारी सेवा करने में हो, हम सेवा कम करें ज्यादा करें अधिक करें विशेष करें, ये विशेष नहीं है, रति हमारी सेवा करने में है कि लेने में है, हमारी प्रसन्नता सेवा करने में है कि सेवा लेने में है, ये देखो अपना, अब सेवा लेने में रति है तो कुछ की नहीं है, कुत्ते की नहीं है, गधे की नहीं है, किसकी नहीं है, तो उसमें मनुष्य थोड़ी हुआ, हमारी प्रीति सेवा करने में, सुख पहुंचाने में, इसमें चाहिए। ये भाव बदलना चाहिए। सत्संग के द्वारा भाव बदला है ना, सत का संग हो, सत का, नहीं तो असत का संग होगा। सुख बुद्धि से करो, असत का संग होगा, इसे पतन होगा। इस वास्ते सबका हित हो, ऐसे काम करो। तो अपने अपने घर पर जाकर और अपने सब घर वालों की सेवा करो, उनकी प्रसन्नता लो। अपनी प्रसन्नता का सेवा लेने के लिए नहीं, लेने के लिए सीखना नहीं पड़ता। पशुओं को अपनी याद है, सेवा लेने के सीखना पड़ता है क्या? कुत्ता गधा सीखता है क्या? सेवा लेने की प्रवृत्ति तो हो गई, शरीर को मुख्य मानता है। यार मुख्य अपने को मानता है तो शरीर सेवा के लिए है, और सेवा के लिए मिला है शरीर, अपने लिए थोड़ी है। एक आदमी ने सुना कि रुपयों के पास रुपये आता है, तो क्या रुपये बाजार ले गए हो, बाजार में जाकर रुपये बढ़ा गए हो, रुपये के पास रुपये आता है तो ठेरी पड़ी, उसे ढेरी पड़ी रुपया नहीं, उसे बजाया तो बाजार उसमें पड़ गया। रुपये के पास नहीं है, रुपये के पास रुपये नहीं है, कभी रुपये के पास रुपया गया? अरे ज्यादा रुपया है वो खेस ले थोड़े रुपयों को, रुपये के पास ज्यादा रुपया। जैसे आपके पास त्याग हो तो आपके पास रुपया आएगा, नहीं तो रुपयों के पास रुपया जाएगा। तो स्वार्थ के पास में क्या पहुंचेगा महाराज? त्याग करने से पहुंचेगा। सबका हित करने से आपका हित होगा, तो हित करने के पास हित पहुंचेगा, हित करने के पास थोड़ा पहुंचेगा। आपके पास में त्याग हो तो त्याग पहुंचेगा, अनुराग हो तो अनुराग पहुंचेगा। भगवान से अनुराग करना है, संसार से त्याग करना है। त्याग करना है तो सेवा करो। कोई आदमी मर जाता है तो उसका दुख क्यों होता है? कि उसे सुख लिया है, सुख की आशा रखी है। अरे सुख की आशा नहीं, सुख लिया नहीं है, दुख नहीं मरने का। या फिर उनके पास दान करना, पुण्य करना, अवसर वोसर करना, वो सब अपना संबंध तोड़ने के लिए उसके नाम से करो, उतना ही अमूल्य हो जाएंगे। इस वास्ते संसार में रहना संसार के लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। इस वास्ते संसार के साधन निषेध है तो साधन है, वो बढ़िया है। नारायण नारायण नारायण। अब सुनो महाराज, बढ़िया बढ़िया पद सुनाओ भगवान के। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2055 3 अप्रैल 1998 को रात्रि लगभग 10:15 बजे से रामधाम सीथल में हुआ। राम।